Vám dobré ráno z tohto miesta. Som veľmi rád, že môžem byť opäť medzi vami. A chcel by som poprosiť všetkých tých, ktorí ešte nemajú nejak zaujaté miesta, aby si našli svoje miesta. A keby bolo málo stoliček, tak donesieme. Je super vás opäť vidieť. Dlho som tu nebol a som rád, že môžem byť dneska medzi vami. A že dnes je úžasný deň, keď budeme môcť, a veľmi som sa na to tešil, naozaj tešil som sa, keď budem môcť byť opäť s vami a na tomto mieste, aby sme spolu chválili a slavili nebeského Otca. A keď som bol na cestách v Slovenskom, videl som mnohú krásu, mnohú nádheru, ktorú Boh stvoril na tejto zemi. A boli sme pár dní v Tatrách a som mal možnosť zliesť po vysokých kopcoch a pozerať sa na všetky tie nádhery naozaj, ktoré Boh urobil, a pozerať sa do tých nádherných dolín, ktoré mi pripadali ako siene slávy, naozaj ako niečo majestátne a nádherné. A keď som tak sedel a pozeral okolo toho všetkého, bol som takom, nemám úžase, že toto všetko postalo skrze Božie slovo, skrze slovo, ktoré Boh vyriekol. A čítal som si v knihe Žalmov jeden žalm, o ktorom sa hovorí, je to žalm 84, a píše sa v ňom, že aké sú milé tvoje príbytky, o Hospodine mocnosti. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď. Oltáre tvoje, Hospodine mocnosti, kráľ môj a Boh môj, blahoslavení, ktorí prebývajú v tvojom dome, oni ťa stále chvália, Sela. Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine Bože mocnosti, počuj moju modlitbu, naslúchaj Bože Jakobov, Sela. Vyď Bože štít náš a pozri na tvár svojho pomazaného, lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti, lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu udeluje, Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfa. Žalmista hovorí o tom, že sú milé tvoje príbytky, Hospodine. A duša mu priam práhne po sieňach Hospodinových. A ja verím tomu, že každý jeden z vás mal dnešné ráno túžbu naozaj prísť na toto miesto a sláviť živého Boha. A keby som sa vás spýtal, ako si predstavujete sieň Hospodinovú? Keď zavreš svoje oči, predstav si sieň Hospodinovú. Čo vidíš? Čo vidíš ako sieň Hospodinovú? Verím, že vidíš miesto, kde Boh prebýva. Verím, že vidíš miesto, kde sa môžeš stretnúť a dotknúť živého Boha. A ja túžim, aby dnešné ráno každý deň z nás prahol po sieni Hospodinovej. Aby prahol dotknúť sa živého Boha. Aby túžil prebývať alebo stáť radšej na prahu domu Hospodinovho, ako prebývať v stanoch alebo príbytkoch bezbožnosti. Radšej byť len tak na polku v tej sieni, kde je Boh. Radšej stáť medzi dverami tam, kde je Hospodinová blízkosť, ako byť uprostred nádherného stanu, ale stanu bezbožnosti. Vyznajme svojimi ústami toto ráno. Bože, túžim stáť na prahu tvojho domu. Bože, prahnem po tvojich sieňach. Hospodine, lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Vyznaj svojimi ústami Bohu, Bože, ja prahnem po tvojich sieňach. Túžim stáť čo len na prahu tvojho domu, lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. A blahoslavení budú tí, ktorí nachádzajú silu v Bohu. Tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. A Hospodin ich požehná. A keď pôjdu po púšti, tak budú premieňať suché údolia na prameň. Požehnaním ho budú prikrývať ako jesenný dáž. Bratia a sestry, dnešné ráno ty a ja môžeme naozaj zažiť alebo obdržať požehnanie. A keď pôjdeš suchým údolím celý budúci týždeň, budeš ho premeniať na prameň a budeš ho zavlažovať ako jesenný dáž. Poďme, vstúpme do chrámu Boha mocnosti. Vstúpme do jeho údolí, do jeho nádvorí. Poďme a oslavme jeho sväté meno, lebo Boh je hoden chváli, Boh je hoden slávy. Ty a ja sme prach, ty a ja sme para, hovorí Božie slovo, ktorý dnes sme tu a zajtra sme niekde inde. Ale tým, že dnes sme tu, využíme to na to, aby sme mohli chváliť živého Boha dnešné ráno. Pretože on je hoden chváli, on je hoden slávy. Boh je Bohom mocnosti. Pane Ježišu Kriste, ja vyznávam, že ty si Boh, ktorý je dobrý. Oče, túžim pozdvihnúť ruky na tomto mieste k tebe a vyznať, Bože, ty si môj Boh a môj Pán. Pane, dnešné ráno túžim, Pane, prísť k tebe, Hospodine. A tak ťa prosím, Pane, prikry moju nečistotu, moje pády, moje hriechy, Pane, i toto ráno. Očist moje srdce, všemocný Bože, aby s čistým srdcom mohol som stáť pred tvojou tvárou. Hospodine, odpusť mi moju nervozitu, Pane. Odpusť, Pane, keď prudko reagujem, Pane Ježišu Kriste, na svojich blízkych, Oče. Pane, dnešné ráno túžim prežiť s Tebou čas a chvíľu. Túžim sa ťa dotknúť, Pane, a pocítiť Tvoju moc vo svojom živote, Hospodine. Pane, vyznávam, že lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc, Pane. A teším sa, že môžem byť na tomto mieste spolu s bratmi a sestrami. Teším sa, že dnešné ráno budem s nimi sláviť Tvoje sväté meno, Hospodine. A tak ťa prosím, všemocný Bože, vystri svoju ruku, Pane, a vylej svojho svätého ducha na toto zhromaždenie, Pane. Daj milosť, Pane Ježišu Kriste, aby to, čo je utrápené, bolo obveselené, Pane, aby to, čo je chore, bolo uzdravené v mene Ježiš. Pane, daj milosť, všemocný Bože, aby sme naozaj prežili nádheru, Pane, na prahu Tvojho domu, Hospodine. Nech je vyvýšené Tvoje sväté meno dnešné ráno, Hospodine. Amen. Teba dýcham, pre teba tu som. Amen. Láskou si ma získal, k sebe priviedol. Môj Boh, vďaka tebe dýcham. Naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je. Otče, áno, zmenila môj svet. Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pred Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smutok je preč, smutok je preč, šťastí ma naplnáš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší šíp, hlbšia je než do oceánov, zmenila môj svet, zmenila môj svet. Silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, než do oceánu. Tvoja láska, dnešného oceánu. Skláňame sa pred Tvojou tvárou. Pane, skláňame sa pred Tvojou tvárou. Tvoja láska. Pane, Tebe patrí tento čas. Pane, pre Teba sme sa zišli, Pane. Ty jediný si hodný, Pane, aby sme pozdvihli svoje ruky, Pane. Pane, Ty jediný si hodný, Pane. Tebe patrí, Pane, všetká chvála a čest. Pane, túžime potom, aby sme mohli prísť do Tvojej blízkosti. Prijmi, Pane, našu obeť. Obeť našich chvál, Pane. Ktorému patrí všetká chvála a čest, Pane. Tebe patrí, Pane, všetká chvála a čest, Pane. Nech je vyvýšené, Pane, Tvoje meno. Nech je vyvýšené Tvoje meno. Pane, chválime Tvoje meno, Ježiš. Zmenila môj svet. Tvoja láska zmenila môj svet. Pane, zmenila môj svet. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít a hlbšia je než do oceánov. Zmenila môj svet. Pane, Tebe patrí všetká chvála. Lebo Ty si mojou silou, mojou statný si môj Boh. Ty si jediný, si jediný, úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si Boh, ktorý dvíhaš, ty si Boh, ktorý dvíhaš, keď padám a nemám už sil. Ty si učinil všetko krásne, vesmír, aj našu zem. Veľký, veľký a mocný. Majestátny, majestátny si môj Boh. Ty si jediný, ty si jediný, úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si jediný, si jediný, úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si jediný, ty si jediný, úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si jediný, ty si jediný, úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si jediný, úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si úžasný, majestátny si môj Boh. Ty si jediný, ty si jediný úžasný, majestátny môj, majestátny si môj Boh. Ty si majestátny si. Pane, ty si jediný, ty si jediný, úžasný. Vyznávajme spolu, majestátny náš Boh, náš Boh. Ty si jediný, si jediný, úžasný, majestátny si náš Boh. Ty si jediný, si jediný, Pane, si náš Boh, Pane, nielen môj, si náš Boh, Pane, my sme tu ako jedno telo, pred Tvojou tvárou, pred Tvojim trónom, Pane. Dávame Ti obeť chvály, Pane. Obeť našich úst, Pane. Prinášame Ti obeť, Pane, našich úst. Ty si ten, ktorom máme spravodlivosť, Pane. Ktorom máme dôveru, Pane. Priblížiť sa, Pane, do Tvojej blízkosti. Jediný náš Boh, Pane. Vyvýšený kráľ. Jediný Boh. Ty si jediný náš Boh, Pane, jediný náš Boh, Pane. Náš, Pane, my patríme k sebe. My patríme k sebe, Pane, my sme jedno telo. Pane, zjedno toto o to miesto, Pane. Ty si jediný Boh, jediný náš Boh, Pane, náš Boh, náš Pane. Ty si naša hlava, Pane. Pane, my sme Tvoja nevesta. Ty si jediný náš Boh, si jediný náš Boh. Tebe patrí, Pane, chvála. Tebe patrí chvála, Pane, náš Boh a kráľ, Pane. Pane, prichádzame ako jedno telo, Pane, nie ako jednotlivci. Prichádzame ako jedno telo, Bože. Pane, chceme prísť ako jedno telo, Pane, v jednote, zjednotený, Pane. Otče, Pane, chceme Ti vyznať chválu. A vzývam Tvoje meno. Slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh, si môj Boh, Ty si môj Pán. Slávny si môj. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. Duchu ťa slávi. Duchu ťa slávi. A vzývam Tvoje meno. Slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. Ty si môj Pán. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Ty si môj Pán. Ježiš ťa chváli. Vzývam Tvoje meno. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Ty si môj Pán. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh, Ty si môj Pán. Slávny si náš Boh. Slávny Boh, Pane, korunujme ťa slávou, Tvojou slávou, Pane. Ty si náš Pán, slávny si náš Boh. Slávny si náš Boh, slávny si náš Boh, slávny si náš Boh. Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh. pán. Pane, chválime ťa. Korunujeme ťa slávou, pane, a chválou. Tebe patrí všetká chvála, pane. Si slávny Boh. Slávny Boh. Vyvýšený, pane, nad všetkých. Slávny Boh. Vyvýšený nad všetkých. Pane, prehlasujeme tvoju vládu a tvoju slávu, pane. V každej oblasti, pane. Zvrchovaný kráľ a pán. Slávny Boh. Tebe patrí, pane, všetká chvála, čest. Pane, tebe patrí všetká chvála, čest, pane. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh. Pane, tebe patrí chvála. Tebe patrí sláva. Pane, tebe patrí všetká chvála, čest. Tebe patrí všetká chvála, čest, pane, kláňame sa ti, pane. Pane, patrí ti všetká chvála. Pane, skláňame sa, pane, pred tebou. Pane, skláňame sa, pane, tebe patrí všetká chvála, čest. Tebe patrí všetká chvála, čest, pane. Tebe patrí všetká chvála, čest. Nech je, pane, požehnané tvoje meno. Nech je vyvýšené tvoje meno, pane. Nech je, pane, požehnané tvoje meno, pane. Páte, chválime ťa za všetko, čo robíš v našich životov. Za každú jednu okolnosť, ktorú prinášaš do našich životov, pane. Patrí ti všetká chvála, čest, pane. Tebe patrí všetká chvála, pane, a čest. Predo mnou je kríž a za mnou svet, neobrátim sa. Už nikdy späť, to všetko je len o tebe. Zatras nebesia, roztrhni oblohu, nech každý z ľudí vie, je to tu o Bohu. To všetko je len o tebe. Len tebe, len tebe. A nie nám patrí sláva, len tebe, a nie nám